Το ξέρω πως ζεις μοναχή, πως ανήκεις σε μια άλλη εποχή. Στα όνειρά σου χαμένη, στον εαυτό σου κλεισμένη, δεν αφήνεις τον κόσμο να δει. Το χρόνο σταμάτησες χθες και ζεις μ' αναμνήσεις κρυφές. Οι γεγονότα συμβαίνουν και οι μέρες διαβαίνουν και αρνιέσαι τη ζωή στις χαρές. Τζένι, Τζένι, Τζένι, Τζένι, σου ανήκει η ζωή. Τζένι, Τζένι, Τζένι, Τζένι, κάνε τώρα την αρχή και ζήσε. Τζένι, Τζένι, Τζένι, Τζένι, δες τον κόσμο καθαρά. Τζένι, Τζένι, Τζένι, Τζένι, άπλωσε χρυσά φτερά. Τις μέρες σου χάνεις και κλαις και ζεις μες στις ίδιες στιγμές. Ο χειμώνας περνάει και λουλούδια του Μάη θα στολίσουν ξανά τις αυλές. Τζένι, Τζένι, Τζένι, Τζένι, σου ανήκει η ζωή. Τζένι, Τζένι, Τζένι, Τζένι, τώρα την αρχή και ζήσε. Τζένι, Τζένι, Τζένι, Τζένι, δες τον κόσμο καθαρά. Τζένι, Τζένι, Τζένι, Τζένι, άπλωσε χρυσά φτερά. Την αρχή και ζήσε. Yeah.